بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قسم دې په تور باندې او په داسې ښکاره کتاب باندې چې هغه په نرمه سرمن کې لیکل شوی دی او په آباد کور باندې او په اوچت چت باندې او په چپو وهونکي سمندر باندې چې ستا د رب عذاب خامخا راتلونکی دی داغه هیڅوک دفع کوونکی نشتا یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا هغه په هغه ورځوي کله چې اسمان په سختۍ سره اوفزيږي او غرونه به په هوا کې ګرځي فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون تباهی دا پا هاغ افرز دا هاغ دروغ گرون کو خلقو دا پارا چه هغوی نن دا لوگو پا طور پا خپلو دلیل بازو کی مشغول دی پا کم افرز چه هغوی دا دوزخ ورطا پا دیکو دیکو بوتللی کی گی پا هاغ وقت با هغوی تا اوائی لیشی چه دا هم هاغ ورده کم چه بتاسو دروغ گرنلو اس وای چې دا جادو دی او که تاسو ته په نظر ناراضي زی اوس سوځي پدی کی تاسو کو صبر کوی او کو نه کوی دوانه تاسو له یو برابر دی تاسو له هم هغه سی بدله درکړي کیږي لکه څنګه چې تاسو عمل کوو ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم بشکا متقیان خلق بهلتا په باغونو او نعمتونو کې وی مزيب اخلي د هغه سيزننا کم چې به ورل خپل رب ورکوي او خپل رب به د دوزخ د عذاب نه بچ کړي کلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين هغوی ته به وویلی شي ښه د مزې سره خورۍ سکئ د خپلو هغو عملونو په بدل کې کوم چې به تاسو کول هغوی به یو بل ته مخامخ په غوړېدلو تختونو باندې ډډې وهلې وي او ناست به وي او موږ به د ښایسته سترګو حورې هغوی ته ور واده کړو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون کمو خلکو چې ایمان راوړی دی او داغوی اولاد هم د ایمان په یوه درجه کې داغوی پیروي کړی دا نو داغوی هغه اولاد به هم مونږه په جنت کې داغوی سره یو ځای کړو او داغوی په عمل کې به هغوی له څه نقصان نه ورکوو. هر سړی د خپلې ګټې په بدله کې ګاڼه دی، مونږ به هغوی له هر قسم میوې او غوښې او چې څه د هغوی زړه غواړي ډېر ډېر ورکوو. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. هل تبا هغوی ده شراب جام ده یو بلدلاسنا زر زر اخلی چې په هغې کې به نه فضول بکواس وي او نه به پکې بد کرداری وي او داغوی په خدمت کې به هغه علاقان منډې وهي چې هم داغوی دپاره به خاص کړی شوي وي، داسې ښایسته لکه پټې ساتل شوي ملغلرې. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دا خلک به په خپلو کې د یو بل نه د دنیا د تیرو شو حالاتو تپوسونه کوي. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. دوی بوای چې مونږ با مخکې د خپل کور په خلکو کې په یره یره ژوند تیروو، اخر چې الله را باندې فضل وکړو او مونږ یې د سوزونکي هوا د عذاب نه بچ کړو، مونږ به په تیر شوي ژوند کې هم د هغو نه دعاګانې غوښتلې. واقعی چهغه ډېر احسان کوونکې او رحم کوونکې دی. فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم، تو نصیحت کوا، تو د خپل رب و فضل سره نه کاهن یې او نه لیونې. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین. آیا دا خلق وای چې دې شاعر دی او مونږه د دو په حق کې د زمانه د گردش انتظار کوو؟ دوی ته وایا خدا تاسو انتظار کوئ، زه هم ستاسو سره انتظار کوم. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. آیا دوی ته خپل عقلونه د داسې خبرو حکم کوي یا دوی په عزت کې د حد نه اوریدونکي خلک دي؟ ام یقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. آیا دوی وای چې دې سړي دا قرآن په خپله د ځان نه جوړ کړی دی؟ اصل خبره دا ده چې دوی ایمان راوړل نه غواړي. که دوی په دې خپله وینا کې رښتینی وي نو د دې غوندې یو کلام دې جوړ کړي او را دې وړي. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. آیا دوی د خالق نه بغیر په خپله پیدا شوي دي یا دوی په خپله د خپل ځان خالقان دي؟ یا ازمکه او اسمانونه دوی پیدا کړی دي؟ اصل خبره دا ده چې دوی یقین نه لري. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. آیا ستا د رب خزانه د دوی په قبضه کې دي یا پاغه باندی د دوی حکم چلیږي ام لهم سلم یستمعون فی فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین آیا د دوی سرا اندر پایا دا چې پاغه خیجی او د عالم بالا خبری اوری په دوی کې چې چاسو اورېدلې دي هغه دي یو سرګند دلیل راوړي ام له البنات ولکم البنون آیا د الله دپاره خودی لونا او ستاسو دپاره دي زامن ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون آیا ته د دوینا سو اجر غواړې چې دوی د جبرني تاوان د بوج لاندې زورلې کیږي ام عندهم الغيب فهم يكتبون آیا د دوی سره د غیبی حقیقتونو علم دی چې دا غیب په بنیاد باندې دوی لیکل کوي ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون آیا دوی سچل جوړول غواړي که دا خبره وي نو کافران با په خپل چل کې راګیریږي ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون آیا د الله نه سیوا د دوی بل معبود شته الله پاک دے دا غشرکنا کم چې دا خلق کوي وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ دا خلق دا اسمان ٹوٹے را پریوتن کی ہوں اوینی نوائبا جدا گورے وریزی را روانی دی فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی پا خپل حال باندی پریک دا تر حغے چی خپلی حاغ ورزی تا اورسی چی دوی با پکی پا وحلو وحلو و غرزوالی کی گی حاغ ورز چی نبا پکی دا دوی تدبیرون پکار رازی او نبا ورلسوک امداد لرازی او د دغه وخت راتلون مخکې هم د ظالمانو دپاره یو عذاب دی لیکن په دې کې اکثر خلک نه پوهیږي واصبر لحکم ربك فانك باعیننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د خپل رب د فیصلے دراتلو پوری صبر کوا ته زمون په نظر کیه سو وخت چې تو پاسه د خپل رب د هم سرا دغه تسبیح وایا د شپې هم دغه تسبیح وایا او ستوري چې کله واپس کیږي په هغه وخت کې هم